Book 2 17 17 17 في البيت I huset I huset هنا بيتنا Här är vårt hus Här är vårt hus فوق يوجد السقف. Ovanpå är taket. Ovanpå är taket. تحت يوجد القبو. Under finns källaren. Under finns källaren. توجد حديقة خلف المنزل. Bakom huset är en trädgård. Bakom huset är en trädgård. لا يوجد شارع أمام المنزل. Framför huset finns ingen gata. Framför huset finns ingen gata. توجد أشجار بجوار المنزل. Bredvid huset finns det träd. Bredvid huset finns det träd. هنا شقتي. Här är min lägenhet. Här är min lägenhet. هنا المطبخ والحمام. Här är köket och badrummet. Här är köket och badrummet. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Där är vardagsrummet och sovrummet. Där är vardagsrummet och sovrummet. باب المنزل مغلق. Ytterdörren är stängd. Ytterdörren är stängd. لكن النوافذ مفتوحة. Men fönstren är öppna. Men fönstren är öppna. اليوم الجو حار. Det är hett idag. Det är hett idag. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Vi går in i vardagsrummet. Vi går in i vardagsrummet. هناك يوجد صوفة وكنبة. Där är en soffa. Och en fåtölj. Där är en soffa och en fåtölj. Tafaddal, wajlis. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Hunak yujad computeri. Där står min dator. Där står min dator. Hunak jihazi al-stereo. Där står min stereoanläggning. Där står min stereoanläggning. El-televizion jadid tamaman. TV-apparaten är helt ny. TV-apparaten är helt ny.